Το ζήτημα αυτό έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές. Η ελληνική κυβέρνηση το έχει πει και το έχει διαλαλήσει. Δεν πρόκειται να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Η αναδιάρθρωση όχι απλώς δεν είναι στις στοχεύσεις μας, αλλά έχουμε ισχυρή πεποίθηση ότι οποιοδήποτε αναδιάρθρωση θα είναι πολύ βλαπτική και επιζήμια και για την ελληνική οικονομία, η οποία ζημία θα μετατοπιστεί και θα μετακυλιστεί στις πλάτες του Έλληνα πολίτη. Και επειδή ακούγονται διάφορα περί αναδιάρθρωση και το καθεξής, έτσι. Η αναδιάρθρωση θα ήταν το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Θα μέναμε εκτός αγορών για 10-15 χρόνια. Εγώ δεν πιστεύω στο κούρεμα. Εγώ δεν πιστεύω στο κούρεμα. Να κόψουμε λέει 30%. Haircut 30%. Και 30% δεν είναι haircut, είναι να σου κόψει το μισό κεφάλι. 30% λέει αυτών των χρεών ανήκουν σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, άμα του κόψει 30%, τελείωσε και το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό και τελείωσε και το ασφαλιστικό σύστημα και ούτε συντάξει έχουν οι συνταξιοδοτούμενοι, ούτε τίποτα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό είναι το χαλί μας για σήμερα. Θα καταλάβετε ποιο είναι, να σε ακούσουμε λίγο. Ο χορός του Ζαλόγκου. Πολύ απλά νομίζουμε ότι αυτό ταιριάζει σήμερα με τα πανηγύρια που έχουν στηθεί. Είναι πρώτη φορά που τόσοι Έλληνες πανηγυρίζουν για κάτι που θα ωφελήσει τόσους ξένους. Και πολύ συγκεκριμένους ξένους, βεβαίως και πολύ συγκεκριμένοι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου του Ευάγγελου Βενιζέλου, θα διαρκέσει έως τις 13 και 25 όπως είπε, γιατί μετά έχει τηλεδιάσκεψη το Eurogroup, μετά έχει υπουργικά συμβούλια, μετά έχει. Πανηγυρίζει σήμερα μια μερίδα των Ελλήνων, πάντα λέμε για κάτι άλλο και σίγουρα για την ελληνική χρεοκοπία η οποία μπαίνει και σε μια άλλη φάση από σήμερα. Όπως είπε νωρίτερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες. Όσοι είδατε χθες βράδυ το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, τον Εξάντα, είχε θέμα την Ισλανδία. Κάπου θα το βρείτε, ιντερνετικά ή θα το ξαναδείξει ίσως η ΝΕΤ. Δείτε το για να δείτε ο εκεί πρόεδρος που πήγε δύο φορές σε δημοψήφισμα, ανάγκασε τους Ισλανδούς να πάρουν θέση. Είπε το ακριβώς αντίθετο, ότι δεν ήθελα σε καμία περίπτωση ο λαός μου, Ισλανδοί, να φορτωθούν τα δάνεια, τα χρέη, τα βάρη, να στηρίξουμε τις τράπεζες. Ακριβώς αντίθετο με την ίδια φρασιολογία. Τέλος πάντων, εμείς ξεκινήσαμε σήμερα εδώ ακούγοντας τους ανθρώπους αυτούς που θα βγουν να πανηγυρίσουν για τα όσα κατάφεραν με το PSI, τι έλεγαν πριν λίγο καιρό. Πριν λίγο καιρό τα έλεγαν και ακούστε τελευταίο το Θόδωρο Πάγκαλο, θα το ξανακούσουμε, να λέει, να περιγράφει με μελανά χρώματα τι θα γίνει αν το κούρεμα είναι 30%. Το κούρεμα είναι 50%, οπότε βάλτε εσείς το μαύρο χρώμα ή όποιο χρώμα θέλετε περισσότερο. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη, σηκώθηκε ο κύριος Βενιζέλος, ενώ είχε πει μέχρι τις και 25, έφυγε στις και 14,35 δεύτερα. Ευάγγελος Βενιζέλος λοιπόν για το κούρεμα. Εάν όλα πάνε καλά, αύριο θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι ο ελληνικός λαός, το έθνος, οι επόμενες γενιές απαλλάσσονται από 105 δισεκατομμύρια χρέους, από 50 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Ελληνικός λαός, το έθνος, οι επόμενες γενιές απαλλάσσονται από 105 δισεκατομμύρια χρέους. Μαμά. Μαμά. Να κόψουμε λέει 30%. Haircut 30%. Και 30% δεν είναι haircut, είναι να σου κόψει το μισό κεφάλι. Το αύριο που έλεγε ο Βενιζέλος στην αρχή της φράσης είναι από τη χθεσινή Βουλή, είναι σήμερα. Για σήμερα έλεγε ότι έχουμε κόψει, πόσα είπε, 105-107 νομίζω είναι το επίσημο ποσό. Μικρή σημασία έχει γιατί κόψαμε αυτό το ποσό, αλλά πριν λίγες μέρες πήραμε ένα δάνειο 130 δισεκατομμυρίων όπως θυμόσαστε. Το 2000, πότε λένε, 21, 20, το χρέος θα είναι εκεί που ήταν το 2009. Αν μπούμε σε αυτά, δεν βγαίνει νόημα. Βγαίνει για πολύ συγκεκριμένους νόημα, για τις τράπεζες για παράδειγμα, τις ευρωπαϊκές και όλους τους άλλους οικονομικούς οργανισμούς, γιατί για αυτούς θα ληφθεί μέρημνα. Σε αντίθεση με τα ασφαλιστικά ταμεία όλων των Ελλήνων, για τα οποία δεν θα ληφθεί καμία μέρημνα, είναι λεφτά δικά σας, δικά μας ολονών, είναι οι συντάξεις, είναι τα γυρατιά, τα περήφανα κάποτε, για τα οποία δεν έχει ληφθεί τίποτα απολύτως, καταγκρεμίζονται με απόφαση υπευθύνων κυβερνητικών παραγόντων, τους λέμε και σωτήρες. Φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι ότι τα μέτρα που πήραμε δεν ήταν στις προεκλογικές, ούτε στις μετεκλογικές μας προθέσεις. Ήταν όμως αναγκαία για να σώσουμε τη χώρα από την σίγουρη χρεοκοπία. Ελάτε μαζί μας για να σώσουμε τη χώρα. Εμείς ως κυβέρνηση κάνουμε μια σημαντικότατη δουλειά και υπηρετούμε το εθνικό μας χρέος, τον πατριωτισμό μας, ο οποίος είναι να σώσουμε τη χώρα. Ο λόγος για τον οποίο εσείς και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε είναι γιατί ακριβώς σώσαμε τη χώρα. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Και ο Θανάσης Βέγκος, βέβαια, με τις απορίες τους. Ακούσαμε κάποιους από τους σωτήρες όταν έσωσαν τη χώρα και το έλεγαν. Ο Γιώργος, ο Πεταλωτής, ο άλλος Γιώργος, ο Παπακοσταντίνου. Θα μπορούσαμε σε αυτό τον κατάλογο να προσθέσουμε πολλούς. Αλλά βάλαμε ένα δείγμα, μικρό δείγμα, άξιων συμπολιτών μας, ηγετών, σωτήρων που τη λέξη την έχουν αναδείξει κτλ. Κτλ. Μπορεί κανείς να πει πολλά. Χτες χάσαμε και την Άννα Διαμαντοπούλου. Έφυγε από την παιδεία μετά από μεγάλο έργο, μεγάλη προσφορά στο τόσο κομβικό αυτό θέμα του ελληνικού λαού. Κλείνει ένα κεφάλαιο και θα μου επιτρέψετε και την προσωπική συγκίνηση. Άννα, μην κλαις. Με σημαντικό έργο και πολλά λάθη. Άννα, μην κλαις. Νομίζω ότι όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Και λάθη και καθυστερήσεις και πιθανές αδικίες. Και πολλά λάθη. Για όλα αυτά θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η πρόθεση και η προσπάθεια ήταν πάντοτε να χτίσω το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια εκπαίδευση, το δημόσιο πανεπιστήμιο, που είναι και η καρδιά και η πηγή για την αλλαγή στη χώρα. Αν ήταν αυτός ο στόχος, το έχει καταφέρει. Και το δημόσιο σχολείο και το πανεπιστήμιο και την καρδιά και την πηγή της χώρας. Όλοι οι υπουργοί που έχουν περάσει από την παιδεία το έχουν καταφέρει αυτό. Το κάνουμε μοναδική συνέπεια. Εκεί υπάρχει συνέχεια του κράτους και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στη δημόσια παιδεία. Αρκεί να δει κανείς τι έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια για να καταλάβει να το κάνει και συγκριτικά και να βάλει και όλους τους υπουργούς με τις μεταρρυθμίσεις τους, με τα μεγάλα οράματα, τα μεγάλα όνειρα και τα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ο Χρυσοχοίδης ως άνθρωπος μες στη ζωή, στη Β' Αθήνας και γενικότερα, με επιτυχημένη επίσης παρουσία από όπου πέρασε και τώρα πάει να τριτώσει το κακό, το καλό σε ένα πολύ ευαίσθητο και συγκεκριμένο Υπουργείο, προδιαγράφει τι θα συμβεί στην κοινωνία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Όχι. Θα βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους. Και πάλι. Θα βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους. Θα βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους. Και πάλι. Θα γεμίσουμε την Αθήνα, τις γειτονιές, το κέντρο της Αθήνας με προσωπικό το οποίο θα είναι κοντά στους πολίτες. Για αστυνομικούς λέει, όταν λέει θα βγουν όλοι στους δρόμους, το αφήσαμε στην αρχή έτσι να αναθαρίσετε, αλλά μιλάει για αστυνομικούς. Ένα μήνυμα έχει έρθει, πολλά έχουν έρθει, αλλά αυτό τώρα έχω ανοιχτό εδώ. Φίλε Καλαμούκη, ξέρεις τι βλέπω μετά τις εκλογές? Τα αριστερό αντιμνημονιακά κόμματα θα είναι πλειοψηφία και θα κυβερνούν οι μνημονιακοί, γιατί απλά θα συνεργαστούν και εμείς θα ψάχνουμε τον ταλάρο να πετάξουμε γιαούρτια. Θα κρεμάμε τα σεντόνια της Παρθενιάς μας στην Ακρόπολη, θα κάνουμε μονοήμερες εκδρομές στη Χαλιβουργική και φυσικά θα σε παρακολουθούμε να μην χάσουμε κανένα Σαρδάμ του Σαμαρά. Ό,τι θλίψει. Συνήθως δεν βάζουμε Σαρδάμ του Σαμαρά, συνήθως έχουν όλοι άλλοι, ο Σαμαράς δεν έχει τόσα. Το Σαμαρά τον βάζουμε αμοντάριστο γιατί είναι ωραίος ο λόγος του. Κυρίως χωρίς Σαρδάμ, αλλά και με που και που όταν κάνει. Τον Ταλάρα δεν τον ψάχνουμε να πετάξουμε γιαούρτια. Δεν είναι αυτός ο στόχος κάποιου σοβαρού κινήματος, από ό,τι έχω αντιληφθεί, και σοβαρών ανθρώπων. Επίσης, οι μονοήμερες εκδρομές στη Χαλιβουργική δεν ξέρω ποιος τις πραγματοποιεί, αλλά αυτό που κάνουν στη Χαλιβουργική είναι πολύ σημαντικό και δεν έχει ανάγκη από μονοήμερες εκδρομές. Όποιος αισθάνεται την ανάγκη να πάει εκδρομή στη Χαλιβουργική, ας πάει και παραπέρα που είναι και πιο καθαρά. Μη χαλάει το χρόνο του. Για δε τώρα τη φράση. Μετά τις εκλογές τα αριστερό-αντιμνημονιακά κόμματα θα είναι πλειοψηφία. Δεν θα είναι έτσι. Τα αριστερό-αντιμνημονιακά κόμματα πλειοψηφία. Γιατί εγώ στην πλειοψηφία δεν αθροίζω όλους που δηλώνουν αριστεροί. Και επειδή ξεκαθαρίζονται διάφορα με ευκαιρία την κρίση, όντως η κρίση είναι ευκαιρία, να ξεκαθαρίσουμε αρκετά πράγματα, ο πραγματικός αντιμνημονιακός είναι αυτός που είναι κατά της Ευρώπης. Όλοι οι άλλοι δεν είναι και τόσο αντιμνημονιακοί, νομίζω κοροϊδεύουν, ανεξαρτήτως αν είναι σωστό ή διαφωνεί κανείς ή συμφωνεί. Το πραγματικό αντιμνημονιακό μένος, άποψη, θέση, δράση είναι να ταιριάζει και κατά της Ευρώπης. Δεν γίνεται να είσαι υπέρ της Ευρώπης και υπέρ ενός καλού μνημονίου, υπέρ ενός καλύτερου μνημονίου, υπέρ ενός επαναδιαπραγματεύσιμου μνημονίου. Αυτά δεν γίνονται καθόλου, κοροϊδεύουν την κοινωνία, κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας. Καλό είναι και ο καθένας να το πάρει απόφαση. Ή είσαι υπέρ, έτσι όπως λειτουργεί με τους θεσμούς της, με την αλληλεγγύη που έχει και δεν έχει, με τα πλαίσια που στέλνει, τις διρεκτίβες, το νόμισμα, την παρακολούθηση, την τιμωρία που έχει, όλο αυτό το πλαίσιο. Ή δεν είσαι, όλα τα άλλα, γι' αυτό δεν τα εντάσσω εγώ και δεν ξέρω αν θα είναι και πλειοψηφία τα αριστερό-αντιμνημονιακά όπως τα λες. Επειδή πολύ σοβαρά είναι αυτά, νομίζω ο Αντώνης Σαμαράς, χωρίς Σαρδάμ τώρα, έρχεται να μας προσγειώσει. Ο ελληνική ακτή, όπου κατοικούσαν οι πατέρες μας. Πώς στο διάλο πάει τώρα. Λευγαράνι είναι, θα έχει πάει να αναμπευκάνια. Τα ευρύχωρα δώματα από το παλάτι, όπου γεννήθηκε η σοφία μας. Για τη συμβολή σου μιλάνε όλα τα έθνη. Τα δευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πεφκάνια και το βράδυ κατά την αμμουδιά. Πάνω στους λόφους σου για πρώτη φορά πήραμε την ευλογία. Μυρίδι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπάω μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει. Κάτω από τους ουρανούς σου γεννήθηκε το πνεύμα της Ευρώπης. Δεν μου λες, ορίστε, πού πέφτουν αυτά τα πεφκάκια. Από εδώ πάνω, ολούθε. Και ολούθε τριγύρω. Από εδώ πάνω, ολούθε. Και ολούθε τριγύρω. Ολούθε, ναι. Οι θάλασσές σου μουρμουρίζουν. Ώστε έτσι λοιπόν τα σεβγαράκια. Ολούθε και ολούθε τριγύρω. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Παρασκευή, μέρα πανηγυρισμών συγκρατημένων. Πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε χρεοκοπήσει κανονικά όμως. Το έχουμε ζήσει κανένα 2-3 φορές τον τελευταίο μήνα. Θα το ζήσουμε και σήμερα με όλη αυτή την ένταση, με τους ηγέτες, συνεντεύξεις τύπου για το καλό της Ελλάδας. Ακολουθεί και ένα Σαββατοκύριακο με ενδοπασοκικά και με το Σαμαρά διάφορες περιοδίες και ομιλίες. Θα είναι έντονο και πηγαίνουμε κανονικά, μάλλον προς εκλογές ή, εν πάση περιπτώσει, σε κάτι που ο λαός θα εκφράσει από σπόντα ή θα θελήσει κάτι άλλο, αλλά τελικά κάτι άλλο θα κυβερνήσει. Και με την πληροφόρηση που θα έχει, όπως γίνεται σε μια κανονική δημοκρατία. Δεν θα γίνει κάτι διαφορετικό. Δημοκρατικοί κανόνες, δημοκρατικό παιχνίδι και κυρίως δημοκρατικό το πλαίσιο. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό Real και No το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο σύντροφος Νίκος Απράνιδης ρυθμίζει τον ήχο. Να κόψουμε 30%. Haircut 30%. Και 30% δεν είναι haircut, είναι σκόψη στο μισό κεφάλι. 30% λέει αυτών των χρεών ανήκουν σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, άμα του κόψει 30%, τελείωσε και το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό και τελείωσε και το ασφαλιστικό σύστημα και ούτε συντάξεις έχουν οι συνταξιοδοτούμενοι, ούτε τίποτα. Εγώ δεν πιστεύω στο κούρεμα. Μαμά, είμαι καλά, δεν γίνονται επεισόδια. Δεν πρόκειται να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Ο ελληνικός λαός, το έθνος, οι επόμενες γενιές απαλλάσσονται από 105 δισεκατομμύρια χρέους. Yes, δικιά μου υπόσχεση ήταν ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Πραγματικά εκφράζω τη λύπη μου. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Να κόψουμε 30%. Haircut 30%. Και 30% δεν είναι haircut, είναι σου κόψει το μισό κεφάλι. 30% λέει αυτών των χρεών ανήκουν σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, άμα του κόψει 30%, τελείωσε και το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό και τελείωσε και το ασφαλιστικό σύστημα και ούτε συντάξει έχουν οι συνταξιοδοτούμενοι, ούτε τίποτα. Μια χαρά δηλαδή. Και αυτό με το 30%, φανταστείτε τώρα που είναι λίγο παραπάνω. Έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε σήμερα. Διότι οι άνεργοι, επισήμως καταγεγραμμένοι, 1.033.507, πάνω από 1.000.000, και από ό,τι λένε στο τέλος του χρόνου θα είναι πάνω από 1.500.000. Στους δε νέους, 15-24 ετών, η ανεργία είναι 51,1%. Ένα στους δύο νέους ανθρώπους, που υποτίθεται και για αυτούς έχουν κοπεί μισθοί, θα παίρνουν και 300 ευρώ. Παρόλα αυτά, βέβαια δεν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα ώστε να τονωθεί η αγορά και να έρθει η ανάπτυξη, αλλά όμως. Και επίσης ένας άλλος λόγος για να πανηγυρίσουμε σήμερα είναι τα κλειστά καταστήματα. Βγήκαν επίσημα στοιχεία, τα 2 στα 3, το 1 στα 3, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε παρακολουθήσει. Ακόμη και εκεί που δεν γίνονται πορείες, όπως το Περιστέρι, η Νέα Ιωνία, η Καλλιθέα και άλλες περιοχές γύρω τριγύρω από την Αθήνα, ακόμη και εκεί τα πράγματα είναι ίδια και χειρότερα σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας. Προσπαθούμε με τη λογική να αντιμετωπίσουμε αυτά που γίνονται, πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό σωτηρία. Δεν ξέρω για πόσο θα το πιστεύουμε, ακόμη είναι ο λαός. Γεια χαρά. Yeah. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ καταρχήν δεν είμαι υπέρ του γιαουρτιού και της μούτζας, γιατί αυτά είναι πρόσκαιρα, ειδικά όταν η μούτζα είναι απλωμένο τα δάχτυλα και δεν είναι γροθιά, δεν κάνει τίποτα. Και ένα άλλο, επίσης πιστεύω τον Ταλάρα εγώ και θεωρώ ότι η εξομολόγησή του είναι η πλήρης επιβεβαίωση το ότι δεν χρειάζεται κανείς να έχει ψηφίσει Πασόκ για να είναι Πασόκος, φίλε μου. Γεια χαρά. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Λοιπόν, θέλω να δώσω μία απάντηση στον κύριο Αρβανίτη που ήταν στο πρωινό της ΝΕΤ και σε όλους όσους λύσαξαν σήμερα το πρωί με τους Ροδίτες, που να γιάσει το χεράκι τους. Λοιπόν, βία για μένα δεν είναι αυτό που έκαναν οι Ροδίτες. Βία για μένα είναι τα άδικα και παράνομα χαράτσια που με αναγκάζουν να κόβω τα αγγλικά των παιδιών μου. Το χαρτζιλίκι τους, τη θέρμανσή τους και σε λίγο ίσως τη στέγη και το φαΐ τους. Βία για μένα είναι τα άδικα χαράτσια που φτώχο έχουν την εξαθλίωση ενός λαού. Με απότερο σκοπό το ξεπούλημα της χώρας μας. Έτσι πες τους χαιρετίσματα. Γιάσει το χεράκι τους. Αποστολή, ναι. Θέλω να μου διευκρινίσεις, θα είναι 5 κιλό το λάδι ή 17 κιλό? Αξίζει τον κόπο να πάω? Του Καρατζαφέρη? Ναι, ναι. Και χωρίς το λάδι αξίζει να πάρεις το Καρατζαφέρη? Όχι. Αποστολή, έλα. Μπορώ σαν γιαγιά, καζό και πρόβατο, όπως με απεκάλεσε ο μελιστάλακτος στα αριστερό. Μη μαλώνετε μεταξύ σας, ρε παιδί μου, δεν θέλω. Ο καλέ, δεν μαλώνω, στον απεκάλεσα μελιστάλακτο μορφάντρα, βρισιά είναι αυτό, έλα. Α, δεν το άκουσα, αλλά δεν θέλω μεταξύ σας κόντρες. Όχι αγάπη μου, τα λατρεύω εγώ κάτι τέτοια παλικάρια, αυτά φέρνουν πάντα την αλλαγή, αλλά και την απαλλαγή. Λοιπόν, επειδή και έχετε να μάθει τι ψηφίζω, μπορώ να το απαντήσω να μην μένει στο σκοτάδι. Εγώ ήξερα, δικοματίστρια είστε, κοίτα, το ήξερα, δεν του το είπα, μην τον ταράξω. Ήμουνα τότε, πριν το μνημόνιο, τώρα. Ναι, τώρα γιατί δεν είναι δει, έγιναν τρία μας... κόμματα, από τρία ξανά έγιναν δει και τώρα δεν υπάρχει σχεδόν κανένα από τα δύο. Τώρα όλοι έχουμε αλλάξει, τώρα μιλάμε υπερβολές. Η διαφορά ξέρεις ποια είναι, ότι κάποιοι δεν έχουμε αλλάξει. Λοιπόν, θα με αφήσεις να πες μου ό,τι θες, πες μου. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω γυναικάρα, υπερθυλική τρίμετρη με μυαλό ξηράφι. Παπαρίγα είσαι κι εσύ, γιατί μου το έλεγες από την αρχή. Και κάκου με καθαρό λόγο και προτάσεις, όχι πράσινα άλογα και μπαρουφολογίες. Εντάξει μωράκι μου, θες να πω και από τι αρχίζει το όνομά της? Σε Α τελειώνει και αρχίζει από ντο. Το κεφαλαίο. Τι το ντουλάπα. Τι ψηφίζετε, ντουλάπα ψηφίζετε? Δώρα χρυσό μου, δώρα. Περαστικά δεις τότε, δεις. Αρχόντισα, χορτάτη. Έχει κάνει... Είναι χορτάτη η δώρα. Τι διάλο, πόσα έδωσε αυτή η Siemens πια? Απόδειξε ότι φοβόσαστε, είναι ότι κάνει προτάσεις ξεκάθαρες και τις φάβετε όλοι σας. Αυτή είναι η απόδειξη ότι φοβόμαστε. Ναι. Φοβόσαστε αυτούς που έχουν... Ξέρετε το θέμα. Είναι ότι δεν γιατρευόμαστε. Δεν αντέχουμε τους καθαρούς, ρε παιδί μου. Θέλουμε το σάπιο σύστημα εμείς. Είναι απαλλαγμένη τώρα από τον κομματικό λόγο. Η Ντόρα είναι απαλλαγμένη, ναι. Έλα ώρα 10 ώρες να πούμε, έχω χάσει τη μισή εκπομπή. Σιγά καλέ, αν την έχασε όμως, ανεβαίνει αμέσως μετά το τέλος της στο ελληνοφρένια.net. Κλασικά. Να σου πω, γιατί δεν σε βάζουν 12 με 1 για να μην χάνουμε και την εκπομπή. Τι? Γιατί δεν σε βάζουν 12 με 1 να σηκώνεις τηλέφωνο για να μην χάνουμε και την εκπομπή. Μα δεν πρόκειται να τη χάσει, σου λέω. Τέλος. Γιατί αμέσως μετά στο ελληνοφρένια.net. Να πείτε στον κύριο δημοσιογράφο, όχι αυτόν που μιλάει τώρα, τον άλλον, τον κύριο Καλαμούκη, πως λέγεται. Ναι, όχι αυτόν που μιλάει τώρα. Αν θέλει να λέγεται, να το πείτε, σας παρακαλώ, έγκριτος δημοσιογράφος, αν θέλει να λέει τα κόμματα με το όνομά του στο κανονικό. Δεν υπάρχει κόμμα λαός, υπάρχει κόμμα λαός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ένας είναι ο λαός. Ναι. Τώρα, βέβαια, αν κάποιος θέλει να τον καπηλευτεί και να το βάλει στο όνομά του, μπας και κερδίσει τίποτα από εκεί, ναι. Παπαδί Νικολάου, δεν ξέρει ότι. Εναλλακτικά, αν δεν τα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δώσει και τενεκέδες μελάδες στο λαό, μπας και τα καταφέρει να βγει στη Βουλή. Εναλλακτικά, αν δεν τα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να συνεχίσει τις κροτούπες για να βγει στη Βουλή. Νομίζω ότι θα μιλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μάθετε να λέτε. Για χαρά. Μα δεν άφησε τα ουλουλούδι να ανθίσει. Δεν αφήνει τα λουλούδια να ανθίσουν. Το καταγγέλλω, είναι αντιδημοκρατικό. Φημώνει τον λαό και δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. Άλλωστε δεν συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο να φημώνεται ο λαός. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα λογικού ανθρώπου, φυσιολογικό, όπως τον ακούσαμε χθες να λέει. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι δήλωσε στο κουτί της Πανδώρας για το δεύτερο μνημόνιο. Δεν έχουμε εξηγήσει τον κόμμα τα βασικά. Το μνημόνιο και το πρώτο, αλλά ιδιαίτερα το δεύτερο, που σας διαβεβαιώ, είναι πραγματικά πολύ καλύτερο από το πρώτο σε πάρα πολλά σημεία. Τυχαία να τα έχω διαβάσει τα δύο συνεχιστικά. Είναι πάρα πολύ καλύτερο σε πάρα πολλά σημεία. Το έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει και τα δύο μνημόνια εξονυχιστικά. Τον ακούσατε, είναι ο Άδωνης. Θα του ευχηθούμε περαστικά και θα θυμηθούμε τι είπε πριν 15 μέρες. Που φυσικά το μνημόνιο 2 έχει επιτήρηση από την Τρόικα, έχει πολλά λαθάνα που δεν είχε το ένα. Είναι πολύ πολύ σκληρότερο και πολύ πολύ χειρότερο, έτσι χωρίς συζήτηση. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία. Το μνημόνιο και το πρώτο, αλλά ιδιαίτερα το δεύτερο, που σας διαβεβαιώ, είναι πραγματικά πολύ καλύτερο από το πρώτο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία. Να κόψουμε λίγο 30%. Haircut 30%. Και 30% δεν είναι haircut, είναι να σου κόψει το μισό κεφάλι. 30% λέει αυτών των χρεών. Ανήκουν σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, άμα τους κόψεις 30%, τελείωσε και το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό και τελείωσε και το ασφαλιστικό σύστημα και ούτε συντάξεις έχουν οι συνταξιοδοτούμενοι, ούτε τίποτα. Και ζήσαν αυτοί καλά και άλλοι πολύ καλύτερα. Θυμίζει η ακροάτρια Μέρη μια δήλωση του Προέδρου της Ισλανδίας που είχε το, μέσα στην εκπομπή χτες του Αυγερόπουλου. Και είπε ο πρόεδρος, ο οποίος είναι ένας αστός πρόεδρος, δεν είναι, φανταστείτε, όταν πετυχαίνει τους στόχους στο τραπεζικό ιδιωτικό σύστημα, παίρνουν μπόνους οι τραπεζίτες. Όταν αποτυγχάνουν, πληρώνουν φόρους οι απλοί πολίτες. Αυτό από τον πρόεδρο της Ισλανδίας, ένας άνθρωπος που δεν δέχτηκε αυτό που η κυβέρνηση του είχε πλασάρει, να πληρώσουν δηλαδή, να φορτωθούν τα χρέη των τριών τραπεζών οι πολίτες, και πήγε σε δημοψήφισμα και βεβαίως ο λαός ψήφισε το άλλο, δεν κατέρευσε καμία χώρα, δεν έγινε σεισμός, δεν έγινε πανικός, άλλα δεδομένα. Άλλα οικονομικά ανοίγματα, εννοείται, εμείς είμαστε Ευρώπη, αυτή είναι Βορράς κτλ. Παρ' όλα αυτά η αντίδραση είναι ίδια όμως, η αξιοπρέπεια είναι ίδια, είτε ζεις στα χιόνια, είτε ζεις δίπλα από την Αφρική. Σήκωστε το μωρί Λούγκρα, σήκωστε το μία ώρα για να σε βρούμε. Ποιος είστε, ο Πρωθυπουργός? Συγγνώμη, περνόμανε. Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι. Λέει και ο Θήμιος εκεί ότι μπορεί ο Σαμαράς να τον αντιμετωπίζουμε σαν το μελλοντικό Πρωθυπουργό. Και θέλω να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να βγει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές? Δεν υπάρχει. Αν υπάρξει αυτή η περίπτωση, στο εγγυώ με, όποιον δω και ξαναπεί για κρίση και μου κόψανε και τέτοια, θα τρώει ντομάτες, όχι οι πολιτικοί, οι άνθρωποι. Ναι. Δώσ' του κάτι να μην κλαίει. Έλα, Απόστολε. Πιπίλα. Τι κάνεις? Καλά. Καλά είσαι, αγόρι μου? Ναι. Τι έγινε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Καλά. Θα πεινάσουμε? Βάλ του κάτι στο στόμα, αυτό πεινάει ήδη. Α, μπράβο, αυτό ξαναπες το αγόρι μου. Βάλ του κάτι στο στόμα, αυτό πεινάει ήδη. Α, μπράβο, αυτό ξαναπες το αγόρι μου. Βάλ του κάτι στο στόμα, αυτό πεινάει. Real FM εκεί. Εδώ. Αποστόλη εσύ είσαι. Αυτός. Ε? Ναι. Τι μου λες ρε παιδί μου, και τι τύχη ήταν αυτή, έπεσε επάνω σου? Ήτανε τύχη, ήστανε κολόφραδι. Αλλά δεν θέλω κάτι για την εκπομπή να πω. Απλώς γελάω με αυτά που λένε όλοι οι βλάκες. Δεν έχουν καταλάβει ότι η εκπομπή σας είναι σατυρική. Δεν μου λες, είπε και κάτι ο Θήμιος, γιατί ξεχνάω εύκολα ρε π***. Χθες προχθές ότι δεν ήταν και σωστή αντίδραση αυτή για το, προς τον Νταλάρα για τα γιαουριά. Ναι, μωρέ, ξεφεύγει και ο Θήμιος που εκεί. Πού λέει καμιά χοντράδα. Ναι, ρε, που ξέρει γιατί τη θυμήθηκα. Όταν πιάσανε τη 17 Νοέμβρη, βγάλανε έναν τύπο 40 πια να μιλήσει. Λέει, δεν έχω ξαναβγεί ποτέ στην τηλεόραση, θα ξαναβγεί. Μόνο αυτή τη φορά. Αυτόν τον είχαν προφυλακίσει ως μέλος της 17 Νοέμβρη μέχρι να εκδικαστεί το δικαστήριο. Έκατσε 18-15 μήνες. Προφυλακιστές και στο τέλος αθώθηκε. Κατηγορήθηκε ότι ήταν πονοτύπος από την Νίκαια, νομίζω, σε είδη ποντιακό το επίθετό του. Και βγαίνει ένας τύπος φοβερός και λέει, του λένε, θεωρείται σωστό να σκοτώνει ανθρώπους στις 17 Νοέμβρη? Και τι είπε ο Σάκουρε. Τι. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο να εκφραστεί. Άλλος πετάει λόγια, άλλος πετάει πέτρες, άλλος πετάει σφαίρες. Πες του Καλαμούκη ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Δηλαδή, εγώ όταν έρθω από κάτω τώρα που δεν θα το βάλεις με τη σφεντόνα, μην πείτε το μαλάκα πέταγε πέτρες. Εγώ πετάω πέτρες. Απλά έχεις αδυναμία έκφραση με άλλο τρόπο. Κατάλαβα. Απόστολε, θα ήθελα μία εκπομπή, όχι μία παραγγελία. Με Αλέκα, Παφίλη, Πογιόπουλο. Τι είναι αυτό, σε άλλο σταθμό να τη θέλατε όμως. Λιά, εγώ θα τη θέλατε. Νέλη. Στον 902 πριν κλείσει. Ούτε 902 δεν βγαίνουν πια. Ούτε εκεί, ναι. Εδώ θα βγουν σε εμάς, εδώ. Ναι. Τώρα μου πεις εσύ πως έχουμε καταντήσει εδώ πέρα τίγκα στα κουμούνια, θα μπορούσε να γίνει και αυτή η εκπομπή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κολοφάρα από εσάς τους δημοσιογράφους. Δεν νομίζω. Δεν μου λες, αυτή η Τατιάνα, τον Ευαγγελάτο, πού στο διάολο τον είχε τόσο κρυμμένο. Τι εννοείς. Δεν τον άκουσε στο γλύφτη εχθές, πως είπε στην Νταλάρα. Κυρία Νταλάρα, γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί γίνεται αυτό, λέτε, κυρία Νταλάρα, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δεν ήξερε ο Ευαγγελάτος γιατί γίνονται όλα αυτά. Υπήρχε λόγος συγκεκριμένος που γινόταν όλα αυτά. Ο Ευαγγελάτος δεν ήξερε γιατί γίνανε όλα αυτά. Τι ρώταγε με γλιώδη τρόπο την κυρία Νταλάρα. Βάλε τη Δευτέρα που μίλησε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ μαζί με την άλλη. Καλογεροπούλου, δεν την αφήσα τη γυναίκα να σταυρώσει λέξη. Βάλε πώς μιλάγε στην κυρία Νταλάρα και πώς μιλάγανε στην εκπρόσωπο του ΚΚΕ τη Δευτέρα που πήγε να μιλήσει για τις πατάτες. Κολοφάρα δημοσιογράφη. Αποστολάκη, ναι. Την ημέρα που θα καταφέρουμε να πετάξουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από πάνω μας, να αντικαθιστήσουμε εθνική γιορτή. Αυτή είναι η πιο δύσκολη εγχείρηση, δεν το έχεις ακούσει. Παλιά ήταν άλλο, το ξέρεις το ανέκδοτο που λέει: ποια είναι η πιο δύσκολη εγχείρηση? Είναι να βγάλεις την πίτσα από το μυαλό της γυναίκας. Λοιπόν, τώρα δεν είναι αυτή. Είναι να βγάλεις το ΠΑΣΟΚ από τον Έλληνα. Αυτή είναι η πιο δύσκολη εγχείρηση. Τι μου λες τώρα εσύ μετά για φάρμακα για το AIDS, για τον καρκίνο κτλ. Γι' αυτό υπάρχει. Ποια ή ποιος είναι αυτός ακροατής που λέει άντε ολοκληρώστε την εκπομπή, εννοεί. Είμαι με τα βατραχοπέδιλα, θέλω να σκάσω μακροβούτι. Άντε καλό σου κου, φιλιά μου. Δεν ξέρω τι είναι το μου. Μέρη, Μανώλης. Εσύ ξέρεις, καλή βουτιά πάντως, αν είναι και αληθινό. Έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός, αν και έρχονται κάτι καταιγίδες. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και πρέπει να πάμε να πανηγυρίσουμε στους δρόμους της Αθήνας. Όχι, επειδή πρέπει να ακούσουμε το λαό και τις παραγγελίες του. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο, αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα με ένα αλλαγμένο πολιτικά τοπίο. Γεια σας. Βγαίνεις νωρίς να πας στην εκκλησιά, σπάθη κι αστροπελέκι. Χτύπανε Θεέ μου τα καμπαναριά κι ο ήλιος πέρα στέκει. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Σε παρακαλώ, σταματήστε τα παρακαλτά για τον ήλιο. Ήλιε μου σε παρακαλώ. Για τους προδομένους, για τους τεμενάδες. Να κλαις τη σφίκρα στο γυαλό. Για μας τους προδομένους. Και βάλτε το τραγούδι του Νταλάρα. Ξεκινάει τα αρχοντολόι του σκυλοφωνιά το σόι. Ξεκινάει τα αρχοντολόι στη λιακάδα γυρολόι. Αχ, να πάρω μια μαγκούρα και να δέρνω μια εβδομάδα. Αχ, να αρπάξω τη μαγκούρα και να δέρνω μια εβδομάδα. Όταν το τραγουδούσαμε εμείς αυτό το τραγούδι του Νταλάρα, οι γκόμενες ερχόντουσαν από μόνες τους και καρφωνόντουσαν πάνω μας. Εσείς τι είσαστε ρε παιδιά, βάλτε αυτό το τραγούδι να τελειώνουμε. Είστε τα παρακαλυτά και τους τεμενάδες. Στο σοβάταργον το λόγι του κλεφτοφωνιά το σόι.

Λοιπόν, θέλω το τραγούδι των Ζιγκζακ ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Είμαι το θύμα μιας αγάπης. Ακριβώς, εκεί να σου πετάει νταλάρα, να λέει τα δικά του, και μετά στο είμαι το θύμα μιας αγάπης, δηλαδή είμαι το θύμα μιας αγάπης, να βάλεις την, τη δικιά του, ρε, τη γυναίκα του, να λέει μαλακίες. Πού θα το βρω αυτό, δεν λέει μαλακίες ποτέ η γυναίκα του. Ναι, αυτό να μου πεις. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτη. Δεν συμφωνώ με τα μνημόνια, αλλά δεν μπορώ να κάνουμε πίσω. Είναι ή μνημόνιο ή καταστροφή. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε από έναν ασθενή τον ορό. Η παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυνο. Αφιέρωση αύριο. Ναι. Τη διασκευή του τέτοιου που έκανε στα αραβικά, του Νταλάρα. Ποιο το άλμα χάμπλα με λαλχάμπλα. Αυτό. Ουλφαχά και σαλούντου. Έχεις και live πρόγραμμα ρε που. Τι σας δίνω, τι σας δίνω. Είσαι θεός. Θέαμα, θέαμα ολόκληρο. Μόνο άρτο δεν σας έχω δώσει. Δηλαδή μόνο αυτό λείπει για να συμπληρωθεί το puzzle της Χούντας. Πάρε αύριο να σου δώσω και ψωμί. Άλμα χάμπλα με λαλχάμπα. Ουλφαχά και σαλούντου. Γιούλε χαντιλέ φάρε μας μπουχντουκούνια μας. Ευτυχώς σε προλάβαμε, δεν πήγε, δεν έβγε για σκι ακόμα, ε. Όχι, όχι, δεν κάνω το σκι, αυτό το καιρό δεν κάνω γιατί έχω στραμπουλήξει το πόδι μου. Άσε που κάνω και άσχημο μαύρισμα και δεν μ' αρέσει. Αυτό το ότι μαυρίζει λίγο η μητούλα μόνο, δεν μου είναι λίγο λαϊκό πια. Ναι, και τέλος πάντων, να σου πει και γυαλιά σου κάνει εδώ στο πλάι. Λοιπόν, να σου πει και λίγο μαλακοπίτουρα για την άλλη Παρασκευή τον Μπάρμπα με τον Λεβέντη. Γιατί θα μου πει πότε έπαιξε πάλι. Πότε έπαιξε. Τώρα, προηγουμένως δεν έπαιξε, ρε. Ναι, μωρέ, το ξέρω, γκρινιάρι. Στο διάλα από εδώ πέρα, κοπρόσκυλο. Θα μου βάλει τον αυτό, ρε, πώ το λένε, το Λεβέντη. Βάλε αυτόν που σε πήρε την Παρασκευή, την προηγούμενη, που έρχνε τι κατάρε. Ακριβώ έτσι όπω το έχει βάλει μαζί με τον Λεβέντη. Λοιπόν, άκου να δεις, μας απαγορεύσανε τις βλαστήμεις και να τους βρίζω με τα κακά λόγια. Το λοιπόν, τις κατάρες όμως δεν μπορεί να τις απαγορεύσουνε. Όχι, δεν κατάλαβες. Τα κακά λόγια δεν τα φοβήθηκαν, ούτε τα απαγόρευσαν. Καλά έκανε, τις κατάρες όμως. Τα πολιτικά λόγια φοβήθηκαν. Ακούς πυρί και αγιάτρευτο να βγάλουν αυτοί που μας φέραν σε αυτήν την κατάσταση. Να πεθάνουνε! Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες. Να πάθουνε καρκίνο στον εγκέφαλό τους. Ο Θεός να στείλει καρκίνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Βασίλης ο Λεβέντης στο τηλέφωνο. Βασίλη. Κεράκι της Λαμπρής. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη. Κάτοικοι της Ελλάδος. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος, ο Αντώνης. Αρκουδέιδες. Ρέου. Τι. Όλοι κερατάδες. Αλητεία. Αλητεία. Αρκουδέιδες! Όλοι κερατάδες! Τον Τάισε! Οι απατεώνες! Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Τώρα θα με πιστέψουν! Ευτυχώς και τα ζώα! Άντε, γεια! Πες μου τώρα ότι κλείσανε για τις γραμμές! Μόνος σου κλείνεις, δεν σε κλείνω εγώ! Τι κλείσανε! Κλείσαν τον ΟΤΕ! Οι αλήτες! Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπαντρέου τις γραμμές του τηλεφώνου! Αλητεία! Όλη μούργα! Όλη μούργα στην δεξιά και στο πάσο! Η μούργα! Τα καθιζήματα! Χτύπησε το κουδούνι μου, χάρα μου, Βελζεβούλ. Διάβολος, στόχο, διάβολος και απελπισμένος τούλ. Ναι. Να πάνε στο διάολο όλοι! Ναι. Μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα. Θα σε παντρευτώ. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Ή μνημόνιο ή καταστροφή. Ή καταστροφή.